Tu program Trzeci Polskiego Radia, 10 marca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. O tym, że Polska nie zgadza się na Unię różnych prędkości, mówi w Brukseli szefowa polskiego rządu. Policjant zginął w radiowozie na przejeździe kolejowym we Wrocławiu. Działała sygnalizacja świetlna i rogatki. W tym serwisie także o tym, że milionom Sudańczyków z powodu suszy grozi śmierć głodowa. Polska nigdy nie zgodzi się na Europę różnych prędkości, mówi premier Beata Szydło. Takie zapisy nie mogą znaleźć się w deklaracji, która zostanie przyjęta pod koniec marca na szczycie we włoskiej stolicy z okazji 60-lecia traktatów rzymskich. Szefowa rządu dodała, że nie można dopuścić w Unii do podziałów i pozwolić na różnicowanie krajów i reguł. Nigdy nie zgodzimy się na to, ażeby mówić o Europie kilku prędkości. To znaczy nie zgodzimy się na to, ażeby nie było równych szans dla wszystkich państw członkowskich. W naszej ocenie każdy zapis, który będzie różnicował tempo, kierunki rozwoju, będzie dopuszczał budowanie jakichś elitarnych klubów wewnątrz Unii Europejskiej, będzie tak de facto prowadził do Europy kilku prędkości, będzie prowadził do rozbicia Unii Europejskiej. Premier dodała, że w tej chwili Unia przechodzi kryzys. Jej zdaniem to, co musi być podkreślone w deklaracji rzymskiej, to jedność i zdolność do reform. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym przy stacji Wrocław-Świniary. Pociąg osobowy uderzył w radiowóz. Na miejscu zginął policjant kierujący autem. Na razie nie można powiedzieć, dlaczego doszło do wypadku. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, mówi Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Lokomotywa pociągu osobowego relacji Wrocław-Poznań uderzyła w przejeżdżający przez ten przejazd radiowóz oznakowany. Na skutek tego wypadku niestety zginął funkcjonariusz, który prowadził ten radiowóz. Według rzecznika PKP Mirosława Siemieńca sygnalizacja świetlna działała dobrze, a przejazd był zabezpieczony półrogatkami. Dlaczego więc radiowóz znalazł się na torach, mają wyjaśnić prokurator i specjalna komisja. Pociągi już ruszyły, wciąż możliwe są jednak utrudnienia w ruchu samochodowym. W serwisie Trójki teraz o skutecznej akcji policji. Przywłaszczył pieniądze z 24 sklepów i punktów usługowych. Razem ponad 1 300 000 złotych. Policjanci szukali złodzieja 4 miesiące. Złapali go w Kazimierzu Dolnym, gdy pod wpływem alkoholu spowodował wypadek. Za potrącenie pieszej i ucieczkę ma zarzuty podobnie jak za kradzież. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Sędzia Joanna Grabowska mówiła, że żadna ze stron procesu nie kwestionowała tego, co się wydarzyło. Sąd nie dał jednak wiary wyjaśnieniom Grzegorza L., że jego szalony czyn był podyktowany stresem, z jakim zmagał się w pracy. Sąd podzielił stanowisko prokuratora odnośnie motywacji oskarżonego, który rzeczywiście zrobił sobie po prostu za pieniądze nienależące do niego wakacje. Z drugiej strony sąd wziął pod uwagę również fakt, że oskarżony nie zbiegł gdzieś za granicę i nie wydawał tych pieniędzy na prawo i lewo, co skutkowało odzyskaniem znacznej kwoty i zwróceniem jej osobom pokrzywdzonym. Grzegorza L. w sądzie nie było i choć odpowiadał w procesie z wolnej stopy, sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Orzekł też 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także nawiązkę na rzecz kobiety, którą potrącił. Będzie też musiał pokryć koszty sądowe ponad 27 tysięcy złotych. Milionom Sudańczyków z powodu suszy grozi śmierć głodowa. Mieszkańcy Sudanu Południowego masowo uciekają do sąsiednich państw. A Wojciech Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej mówi, że klęska głodu dotyka sporą część Afryki. W Sudanie 2013 roku trwa krwawa i totalnie bezsensowna wojna domowa, ale kryzys jest obecnie przyćmiony przez kryzys suszy i braku żywności, który rozciąga się od Nigerii na wschodzie aż po Jemen, czy już nawet poza Afrykę. Jest to pas krajów, w których mieszka razem około 250-300 milionów ludzi, z których przynajmniej 20 milionów będzie bezpośrednio zagrożonych śmiercią głodową w tym roku. Niestety najgorsze wciąż jeszcze przed nami, dodaje Karol Skałkowski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Boimy się, że w lipcu w całym regionie wschodniej Afryki będzie bardzo źle, bo te złe warunki klimatyczne ciągną się od Sudanu, Sudan Południowy, Etiopia, aż nawet do Tanzanii. Trzeba jak najszybciej interweniować na jak największą skalę. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Powstało 6 lat temu. O pomoc dla głodujących Sudańczyków apeluje Organizacja Narodów Zjednoczonych. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Noc będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Niemal w całym kraju może padać także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Bez opadów tylko miejscami na zachodzie i północnym zachodzie możliwe mgły. Na termometrach od minus 3 stopni w rejonach podgórskich do 2 we Wrocławiu i Katowicach. Jutro także sporo chmur, gdzieniegdzie deszcz, rano deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. 4 stopnie w Suwałkach, w Warszawie i Gdańsku 5, w Toruniu i Krakowie 7, 8 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci.

To może się nawet wydać zaskakujące, jak dobrze ta muzyka z Islandii sprawdza się w opowieści, która rozpoczyna się na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Kaleo, Way Down We Go, do Logana, znanego także jako Wolverine, jeszcze wrócimy, ale teraz wątek jubileuszowy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu pierwszy gość, Kaja Klimek. Dzień dobry. Dzień dobry. Publicystka popkulturowa i autorka cyklu internetowego wideo Hashtag Warsztat. Tak, i o Buffy też w nim mówiłam, więc wszystko się zgadza. Jestem na miejscu. No właśnie, bo dzisiaj dokładnie obchodzi 20-lecie pierwszej emisji, odcinka. Po polsku jest znany jako Buffy, postrach wampirów. Serial stworzony przez Jossa Whedona z Sarah Michelle Gellar w roli głównej. Aż mam ciarki, jak słyszę te wszystkie słowa. No właśnie, słowa. Patrząc na ciebie już widzę, że masz ciarki, więc może nie będę już więcej wstępów robić, tylko zapytam cię po prostu, co jest tak niezwykłego w tym serialu, że teraz rzeczywiście zewsząd na różnych portalach społecznościowych atakują nas artykuły z bardzo ważnych amerykańskich czasopism o rozrywce, o filmie, o telewizji, że Buffy obchodzi 20-lecie. No cóż tu wiele powiedzieć, to jest po prostu najlepszy serial wszechczasów. Nie no, ja jestem wielką fanką The Wire, lubię Sopranos, Breaking Bad, to już trochę mniej, bo to są te, które się zawsze pojawiają w stawce jako te najlepsze seriale, ale przyznam szczerze, że nic tak do mnie nie przemówiło nigdy, jak właśnie ten serial Jossa Whedona. I to są naprawdę takie urodziny, które ze znajomymi będziemy obchodzić z tortem, bo tak się składa, że ja się załapałam na Buffy dosyć późno, nie oglądałam jej będąc w podstawówce i w liceum, czyli w tych czasach, kiedy ona była nadawana w telewizji polskiej. Jakieś tam pojedyncze odcinki, zupełnie wyrwane z kontekstu, więc sobie myślałam, Boże, to jest takie dla dzieci, w ogóle bez sensu, tu nie ma czego oglądać. A później poznałam odpowiednich ludzi, którzy ten serial oglądali i go oglądali tak właśnie kultowo bardzo, powiedziałabym, że to jest prawdziwa fanowska baza, że raz do roku jest impreza, na której się wszyscy przebierają za postaci z tego serialu i innych produkcji Jossa Whedona. I to jest bardzo poważna miłość. To jest po prostu miłość do serialu. I to było fantastyczne mieć takie zaplecze właśnie, bo przypuszczam, że nie wytrwałabym, bo owszem, to jest serial zrobiony w latach 90. Wygląda jak serial zrobiony w latach 90. Ciuchy, w których chodzą postaci, żarty niektóre, które nam fudują, są no trochę już pokryte mchem, umówmy się szczerze. Chociaż no łapiemy się teraz na nostalgię na lata 90., więc już nawet te beżowe dzwony, zamszowe kurtki, golfy, taka fryzura z tymi dwoma pasemkami tutaj z przodu, no to wszystko już zaczyna i te takie tatuaże na szyi i tak dalej. To wszystko zaczyna znowu tak, wracać. Tak, łza się wokół kręci. Tak, łza się wokół kręci, no my jesteśmy to pokolenie, więc tym bardziej. Więc jakby już pomijając tą taką patynę, która już zaczyna być fajna, bo jeszcze, nie wiem, 10 lat temu niekoniecznie była, no to jest najlepiej napisany, najlepiej opowiedziany serial, jeśli chodzi o rozwój pewnego łuku spinającego całą fabułę. Bo owszem, na początku to jest taki serial case'owy, czyli mamy Buffy kontra potwór, Buffy kontra potwór, Buffy kontra jej problemy w liceum, Buffy kontra potwór. I mniej więcej tak to jest wyważone, bardzo zresztą sprawnie, że jest i o tym jednocześnie. No ale później ta historia naprawdę się zaczyna dziać o czym innym, bo to jest historia o dojrzewaniu kobiety, co jest nadal towarem bardzo rzadkim w kinie, w telewizji. No nie ma takiego drugiego serialu. No trochę Weronika Mars, no ale Buffy to jest ulubiony serial twórcy Weroniki Mars, więc jakby to jest trochę, tylko że młoda detektyw w tym wydaniu. Więc nie ma takiej historii, która by tak dogłębnie pokazywała, na czym polega to dojrzewanie, takie dojrzewanie do wielu rzeczy, bo oczywiście to jest dojrzewanie dziewczyny, która zakochuje się pierwszy raz na poważnie, poznaje różnych ludzi, którzy na nią bardzo wpływają, odkrywa, kim jest naprawdę, bierze na siebie odpowiedzialność, bo jednak ona jest superbohaterką. No to nie jest superbohaterka Marvela czy tam DC Universe, która przebiera się w kostium, tylko to jest superbohaterka w liceum, która no, ratuje świat nie jeden raz nawet. Na tym poziomie narracyjnym to jest taka prawdziwa hair story, więc to wszystko tutaj się niesamowicie udało Jossowi Whedonowi i pamiętam, jak on kiedyś o tym serialu mówił, że właściwie każdy, kto skończy liceum, to jest superbohater, więc właściwie to tutaj też jest obecne jak najbardziej, bo jest super fajnie wyważona ta sytuacja między gromieniem, bo tak to trzeba przetłumaczyć na polski, bo ten postrach, no nie, ja myślę, że z okazji 20. rocznicy ja tutaj oficjalnie proszę o przetłumaczenie. Od dzisiaj tłumaczymy pogromczyni wampirów, bo jednak to jest dziewczyna, ona nie jest żadnym postrachem, tylko jest po prostu laską, która pokonuje potwory, nie tylko wampiry, więc zasługuje na słowo pogromczyni. Więc tak, poza gromieniem jest jeszcze właśnie cała plejada postaci licealnych i no No to się w ogóle nie starzeje. Te wątki obyczajowe są dobrze przemieszane z wątkami narodem z horroru, bo to też chyba Jossowi Whedonowi, który miał ten pomysł na Buffy wcześniej w formie filmu kinowego, ale to nie do końca wyszło tak, jak Joss Whedon chciał. Nie mówmy o tym. Nie będziemy o tym mówić. I dopiero w serialu udało mu się rzeczywiście zrealizować tę swoją wizję, żeby to też było straszne. Tak, no i są takie odcinki, które są naprawdę przerażające. Kilka z nich zostało nawet jakby wpisanych w annały tych najbardziej przerażających. Tam jest taki odcinek z dżentelmenami, to jest odcinek pod tytułem Hush, gdzie jest absolutna cisza niemalże, więc też jakby formalnie takich rzeczy w latach 90. w serialu nikt nie robił. I to jest naprawdę przerażające. Są postaci, jest postać grana przez Nathana Filliona, piekielny ksiądz Caleb, który jest tak przerażający, że po tym odcinku naprawdę bardzo trudno do siebie dojść i robi rzeczy bohaterom, o których chce się... Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, o czym ja mówię. O których chce się po prostu zapomnieć, albo chce się, żeby ich w ogóle nie było. Tak, ci, którzy oglądali Buffy, pogromczynie wampirów, teraz oglądając serial Castle, musieli się prawdopodobnie troszeczkę przestawić na to, że Filion jest bardziej sympatyczny. Tak, a poza tym Filion tam jest przed Fireflyem, czyli kolejnym też serialem Jossa Whedona, w którym gra już główną rolę, więc to też jest fajne, że to jest swego rodzaju uniwersum, że ci aktorzy się przecinają, że powstał spin-off. A jaki ten spin-off jest, taki jest. Angel, poświęcony jednemu z bohaterów właśnie serialu Buffy, ukochanemu głównej bohaterki. No, na wertepach powiedzmy, że jest ta miłość. Tu dużo można by mówić. Więc tak, ten element horroru jest jak najbardziej obecny. I przy okazji właśnie, to jest strasznie fajne, że Joss Whedon jest na tyle pomysłowy, że te postaci, które on wymyśla, nawet jeśli to są postaci jakiegoś siódmego, dziesiątego planu, to one są tak zapadają w pamięć, że albo są właśnie przerażające, albo są super zabawne, albo są super dziwaczne, że jakby cała plejada w tym uniwersum to są, jak ktoś ten serial zna, to rzucenie jednego czy drugiego bohatera czy bohaterki naprawdę od razu nam przypomina, co tam się działo, który to był sezon, więc to są naprawdę takie, ta baza fanowska jest bardzo, bardzo silna. No a zaczęłam też mówić, wspomniałam o tym odcinku Hush, gdzie właściwie nie pada prawie żadne słowo, ale oprócz niego są takie odcinki, które przed tymi wszystkimi super wymyślnymi odcinkami Breaking Bad, bo z tego słynął też ten serial, że były ciekawe pomysły formalne, że tam obejrzyjmy cały odcinek z perspektywy muchy i tak dalej, więc to są znane rzeczy, ale Joss Whedon robił takie rzeczy wcześniej, jest niesamowity odcinek, który no tam mogło tak dużo nie wyjść, bo jednak zrobić odcinek musicalowy serialu nagle, bez żadnego uzasadnienia narracyjnego, to jest jednak bardzo duży wyczyn, a odcinek Once More With Feeling, no to jest absolutna klasyka telewizji, są ludzie, którzy te piosenki śpiewają przy śniadaniu, więc jakby naprawdę coś tutaj się też udało zrobić, więc dużo z tych odcinków jest samo takimi stanowiącymi powodami, dlaczego to jest jeden z najlepszych seriali zrealizowanych. Ja bym jeszcze dodała kilka powodów. No jednak w latach 90. pokazać w prime time'ie relację lesbijską, to też jest duża odwaga. A jedna z bohaterek głównych tego serialu właśnie odkrywa, że jednak jest na tamtym brzegu, że to jest właśnie jej ukochana osoba. I oglądanie tego, myślę, że i dla nastolatek, i dla dorosłych ludzi, to jest pewna, no nie wiem, rewelacja, takie odkrycie dosyć spore, żeby właśnie nagle jedna z głównych bohaterek w serialu dla młodzieży odkrywała, że jest lesbijką. No to było bardzo odważne, więc za to ten serial też warto docenić, bo myślę, że to było ważne dla wielu młodych ludzi, którzy go oglądali przed Elworld, przed całą plejadą rzeczy, które faktycznie do mniejszości są skierowane jakoś tam i o nich opowiadają. Więc to na pewno jest kolejny powód. No i właśnie te wszystkie rozważania feministyczne, no bo to nie jest taki feminizm, że ktoś przychodzi i łopatą nam ładuje do głowy ideę, druga, trzecia fala i tak dalej, tylko to właśnie się rozwija w samej tej postaci. Ona odkrywa na przykład całą potrzebę wspólnoty takiej siostrzeńskiej, że może nie ona jedna sama, że to nie jest taka moc w stylu Spidermana, że płynie z niej wielka, samodzielna odpowiedzialność i że ona musi się sama zmierzyć ze światem, tylko właśnie ona opiera też swoje superbohaterstwo na współpracy, ma swój gang, tak zwany Scooby Gang, gdzie są jej przyjaciele z liceum i Watcher, Giles, który pomaga jej, jakby służy radą, jest trochę taką figurą ojcowską. Każdy by chciał mieć takiego mentora. Chciał, oj tak. No i właśnie ten motyw współpracy i takiego opierania się na sobie nawzajem jest też bardzo ważnym elementem tego serialu i sam ostatni sezon i to, do czego to właściwie zmierza i co nam chce Joss Whedon powiedzieć, no to jest coś, co by się przydało oglądać po prostu dzisiaj. Myślę, że jeszcze parę słów musimy powiedzieć o Jossie Whedonie, bo to nazwisko się pojawia bardzo często w tej rozmowie, w twoich wypowiedziach. No to jest jednak już marka sama w sobie. Oczywiście. Ja pamiętam, kiedyś był taki, parę lat temu ładny był film Comic Con Nadzieja Fani kontratakują. Fani kontratakują, czy Nadzieja fanów, w zależności czy po angielsku, czy po polsku ten tytuł. Morgana Spurlocka i tam moi znajomi akurat mieli to tą fantastyczną okazję, jako wielcy fani Jossa Whedona, że kiedy pojawiło się zdanie Joss Whedon is awesome, czyli Joss Whedon jest super, oni to po prostu przetłumaczyli jako Joss Whedon jest Bogiem. I faktycznie, jeśli chodzi o popkulturę, no to jest taka osoba, która jest, to jest taka właśnie historia superbohaterska trochę dla wszystkich fanów popkultury, bo to jest przede wszystkim wielki fan popkultury i komiksów i seriali i tej popkultury takiej wcześniejszej niż telewizja, któremu się po prostu udało, że on jakby tą swoją miłość był w stanie przekuć w ten serial najpierw, później w inne seriale, a później naprawdę wejść na Olimp, bo to, że jemu powierzono reżyserię filmu Avengers, no to dla wszystkich fanów popkultury to było wydarzenie dziejowe właściwie, że ktoś taki, że to nie ważny reżyser hollywoodzki, tylko człowiek, który ukształtował duszę wielu nastolatków i wielu takich hardkorowych fanów tych seriali, o których już mówiłam, czyli Firefly, Buffy, Angel, Dollhouse, bo nie zapominajmy, że tam jest jeszcze jeden serial taki trochę na poboczu. Więc jakby, że ktoś taki trafia do pierwszej ligi i może kształtować masową wyobraźnię, jakby w ten sposób, w jaki ukształtował wyobraźnię ludzi, którzy widzieli Buffy, no to była naprawdę niesamowita sprawa. Ale mam też takie wrażenie, no bo on zrobił te dwie części Avengers i później gdzieś zaczął się z tego wycofywać, że to jest jednak bardzo wyczerpująca misja i ja bym jednak nie chciała, żeby Hollywood go przemieliło i wypluło, tylko żeby on miał szansę opowiadać swoje własne historie, tak jak to robił wcześniej, no bo wszystkie te historie, o których tu mówimy, oczywiście one są oparte na współpracy z innych scenarzystów, ale to są jego pomysły, więc trochę też jest inaczej, kiedy ktoś taki trafia do świata, który już jest napisany, który już jest gotowy. No ale jeśli nawet dzisiaj spojrzy się po tych wszystkich filmach superbohaterskich, których już jest bardzo dużo i można się zmęczyć, ja już szczerze mówiąc też dostałam trochę zadyszki i nawet nie oglądam już wszystkich tych produkcji, tylko dobra, już może później. No to faktycznie jak się spojrzy na Avengers, to tam coś się udało zrobić, bo ten duch współpracy, duch drużynowy, pewna dynamika, oczywiście humor, który jest bardzo mocno w tym filmie widoczny, no to to jest marka Jossa Whedona, więc to piętno, które on odcisnął na tej serii i to, że umówmy się, jak się spojrzy na Avengers, to wszyscy wiemy, że to by się nie udało, gdyby nie Czarna Wdowa. Chociaż wiadomo, że zepchnięta na siódmy plan postać i najmniej istotna w ekipie Avengers, to jednak to, że ona pertraktuje między nimi, ona jakoś tak pcha trochę tych chłopaków do przodu, no to ja czuję, że to zrobił Whedon. Więc to jest naprawdę coś, co mu zawdzięczamy i co? No i jest Bogiem, no co tu wiele gadać. Kaja Klimak, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich fanów Buffy. Oglądamy jeszcze raz od początku z okazji tych rocznic. Z okazji 20-lecia Buffy jeszcze można wrócić do tego serialu, a my jeszcze w zestawie powiększonym dzisiaj wrócimy do superbohaterów, ale trochę to będzie inne, nowe, nietypowe spojrzenie na superbohaterów. I am a vampire. rzeczywiście lata 90. w rozkwicie Garbage, Temptation Waits. Kiedyś ukazała się płyta z piosenkami z serialu o Buffy i między innymi ten utwór znalazł się w zestawie muzycznym. A my teraz zmieniamy czasy, zmieniamy temat, ale zanim porozmawiamy o filmie Logan Wolverine, postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej wszystkim talentom Hugh Jackmana, który w Wolverina wciela się ponoć ostatni raz, ale na szczęście jest na tyle wszechstronny, że chyba sobie poradzi bez kolejnych przygód marvelowskiego mutanta. Gra na gitarze, pianinie i skrzypcach. Tańczy, jest konferencjerem, śpiewa i zdarza mu się robić kilka tych rzeczy jednocześnie. Hugh Jackman studiował w Sydney na Uniwersytecie Technologicznym. Chciał zostać dziennikarzem, ale bardziej zainteresowały go zajęcia aktorskie, na które wybrał się ze względu na dodatkowe punkty na zaliczeniu. To właśnie tam, kiedy razem z grupą przygotowywali sztukę Wacława Havla, Powiadomienie, poczuł się jak w domu. Po ukończeniu Western Australian Academy of Performing Arts zaoferowano mu rolę w australijskim serialu Corelli. Żartował później, że był bezrobotny tylko przez 13 sekund. Powrócił na deski teatru jako aktor musicalowy. Był Joe Gillisem w Sunset Boulevard i Gastonem w Pięknej i Bestii. Później trafił do Londynu, gdzie zagrał w Oklahomie, wystawianej w Królewskim Teatrze Narodowym. To właśnie dzięki roli kowboja Curly McLeana jego talent został dostrzeżony poza Australią. Wyróżniono go wtedy nominacją do najbardziej prestiżowej brytyjskiej nagrody teatralnej – Olivier Award. W tamtym momencie Jackmanowi wydawało się, że więcej osiągnąć już się nie da. Ale niedługo potem Bryan Singer wybrał go do roli Wolverina w X-Menach. Otworzyły się drzwi do Hollywood. I'm an Australian who played an Australian in a movie called Australia. Pojawił się w komedii Kate i Leopold, Australii, i poproszono go, aby rozpatrzył wcielenie się w kolejnego Bonda, ale odmówił, a w garnitur agenta wskoczył Daniel Craig. Mimo wielu propozycji ze świata filmu, nie porzucił musicalu. Udało mu się nawet oba te światy połączyć. Pod koniec 2012 roku na ekrany kin weszła filmowa adaptacja musicalu Nędznicy, opartego na książce Victora Hugo. W wywiadzie dla magazynu Time Jackman wspominał, że kilka lat wcześniej, podczas innego castingu, zaśpiewał Stars, jeden z utworów ze scenariusza. Powiedziano mu wtedy, żeby lepiej wyrzucił tę piosenkę ze swojego repertuaru, bo nigdy nie zagra w tym musicalu. Ale zagrał, i to główną rolę, Jeana Valjean. Za swój występ dostał statuetkę Złotego Globu i nominację do Oscara. Doceniano też jego pracę konferencjera. Czterokrotnie poprowadził galę nagród Tony, a za jeden z tych występów dostał inną statuetkę, Emmy. The Academy said they didn't have enough money for an opening number. I'm gonna do one anyway. Był także gospodarzem gali oscarowej w 2009 roku, niedługo po globalnym kryzysie ekonomicznym, kiedy, jak powiedział pół żartem, pół serio we wstępnym monologu, brakło pieniędzy na numer otwierający. Ale zaśpiewał go i tak, otoczony dekoracjami z tektury, i bawił się świetnie. Mogłoby się wydawać, że przy takiej ilości zajęć aktor nie ma czasu na nic innego poza Hollywood. Ale to nieprawda. Jest doradcą w Global Poverty Project, organizacji, której celem jest zlikwidowanie skrajnego ubóstwa na świecie. Poza tym, razem z Davidem Steingardem, założył fundację Laughing Man i otworzył kawiarnię w Nowym Jorku pod tym samym szyldem. W ten sposób pomaga farmerom, między innymi z Etiopii, sprzedawać kawę po uczciwych cenach. I do believe there's more than one path. Zdaje się, że Hugh Jackman bez problemu odnalazłby się w świecie nie tylko bez Wolverina, ale i bez aktorstwa w ogóle. W wywiadzie dla dziennika The Guardian powiedział, że gdyby dzisiaj zabroniono mu grać, prawdopodobnie nadal byłby całkiem szczęśliwy. No ale póki co Hugh Jackman grać nie przestaje. Pod koniec tego roku będzie miał premierę film The Greatest Showman, w którym aktor wcieli się w Phineasa Taylora Barnema, założyciela cyrku Barnum & Bailey. A gdyby chcieli Państwo sprawdzić, czym jeszcze zajmuje się fundacja współzałożona przez Hugh Jackmana, to można to zrobić pod adresem laughingmanfoundation.org. Pewnie łatwiej będzie znaleźć po prostu przez nazwisko Hugh Jackmana. O aktorze opowiadała Wioletta Myszkowska, a my sięgamy znów po muzykę kojarzoną z filmem Logan, po polsku Logan Wolverine, a potem już spotkamy się z kolejnym gościem. Zestaw powiększony. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Teraz po obejrzeniu filmu Logan wiem, jak bardzo pasował utwór Johnny'ego Casha do zwiastuna tego filmu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Zgodzę się jak najbardziej. Radosław Czyż, dziennikarz Gazety Wyborczej, jest z nami w zestawie powiększonym. Ile razy Hugh Jackman zagrał Wolverina? Zagrał go już 9 razy. To chyba więcej nawet niż Sean Connery Jamesa Bonda, prawda? Nikt tak długo nie wytrzymał w tej serii. No to serii było zrobił. 17 lat grania i jest jedynym aktorem, który się w tą rolę wcielił i przez najbliższe, no myślę, kilka lat przynajmniej nikt go nie zastąpi. Chociaż po tak dużym sukcesie, jaki odniósł ten film, już teraz można o tym mówić, że to był duży sukces. No myślę, że studio będzie szybko chciało gdzieś tą historię kontynuować. no zobaczymy. Mówimy oczywiście o filmie Logan, polska premiera tydzień temu, od tygodnia ten film można oglądać w polskich kinach. W roli głównej Hugh Jackman, czyli taki bardzo sympatyczny australijski aktor. Jak to się stało, że on odnalazł się w tej roli? Bo to nie było też takie oczywiste. On wcześniej grał w takich... Zresztą z reżyserem Logana spotkał się między innymi na planie komedii romantycznej Kate i Leopold. Tak, dokładnie. Z Meg Ryan. To zupełnie inny klimat, zupełnie inny charakter postaci. Inny klimat, inny charakter, ale to już było po X-Menach. Tak naprawdę on tą rolą zaczynał gdzieś w Hollywood. Wcześniej był znanym aktorem teatralnym, a twórcy X-Menów bardzo długo szukali kogoś do tej roli. Tam był rozważany Mel Gibson i Russell Crowe. I w końcu Crowe swojego kolegę Australijczyka polecił twórcom, że ja nie mogę, może on się sprawdzi. Jackman, niechętnie żona mu odradzała, że przecież jesteś wielkim aktorem teatralnym. Tutaj po prostu najlepsze muzykale, Nowy Jork, Londyn, a chcesz, żeby ci, nie wiem, pazury tak z rąk wychodziły, to w ogóle jest bez sensu. No, on powiedział, że spróbuje. No i 17 lat później jakby jest jednym z największych gwiazdorów Hollywood. Oczywiście tam po drodze się pojawiały różne bardzo ciekawe role Hugh Jackmana, ale między innymi śpiewająca rola w Nędznikach, Jean Valjean, i film Denisa Villeneuve, który po polsku, o ile dobrze pamiętam, miał tytuł Labirynt? Labirynt, tak. A po angielsku to chyba było Prisoners. Prisoners. Dokładnie. No i też jeśli chodzi o polski tytuł, to dystrybutor nam podpowiada, że Logan to jest film o Wolverine, bo być może nie wszyscy pamiętają, że to jest jego prawdziwe imię, nazwisko? No tak naprawdę to jest przybrane imię. Tamta historia jest skomplikowana jak to w komiksach, ale tak wszyscy go gdzieś tam po tym imieniu Logan kojarzą, a też twórcy taki tytuł wybrali i tego Wolverina chcieli pominąć, żeby zwrócić uwagę, że to jest właśnie film bardziej o człowieku, a nie o superbohaterze, no i myślę, że udało im się to oddać. No właśnie, bo to jest to nawiązanie do Johnny'ego Cash'a na początku i ta piosenka nie była przypadkowa, bo to się wszystko składa w jakąś taką historię. Mężczyzny po przejściach, niezależnie od tego, jakie szabelki mu wyskakują z pomiędzy palców, to jest taka ludzka historia mimo wszystko. Bardzo ludzka. No to gdzieś ostatnio czytałem, że duży chrześcijański film teraz wchodzi też do Polski, Hin Hata, na podstawie bestsellerowej książki, a ktoś wysnuł taką teorię, że Logan jest w sumie bardziej chrześcijańskim filmem i mówi o tych wartościach tradycyjnych, jak o wadze rodziny, czy jakby gdzieś szukania relacji z bliskimi ludźmi i poświęcenia. I to jest taka, może trywialna historia, ale czegoś takiego w tym kinie superbohaterskim nie było i myślę, że bardzo tego brakowało. I w Loganie sprawdza się to świetnie. Jest jeszcze jeden aspekt, myślę, do omówienia przy okazji tego filmu. I tutaj nie możemy powiedzieć, że tego w kinie superbohaterskim nie było, bo to już raz było. Mówię o filmie Deadpool i mówię o tym, że Logan to też nie jest film dla młodych widzów. To jest film, który ma jednak kategorię wiekową wyższą. Chyba 17. Mhm. 17 plus. No tak, Deadpool tutaj przetarł szlaki. Tam Ryan Reynolds bardzo długo walczył o to, żeby ten film udało się wyprodukować w końcu. Niby przypadkiem ktoś wypuścił taką próbną scenę, którą nagrali. Fani zrobili wielki szum w internecie, no i studio musiało się zgodzić, bo zobaczyło, że jednak może będą w tym pieniądze. Pomijając to, czy Deadpool był filmem udanym, czy nie, no odniósł wielki sukces. I gdyby nie ten sukces, no to myślę, że Logan by nie powstał, przynajmniej nie w takiej formie jak tutaj. A ta kategoria wiekowa, no nie dość, że pozwala na pokazanie takich naprawdę brutalnych scen przemocy, ale one nie są w tym filmie najważniejsze. To właśnie te takie dorosłe motywy, za które on gdzieś tam się chwyta, najbardziej się rzucają w oczy w tym filmie. Powiedzmy jeszcze parę słów w ogóle o tej postaci, bo my mówimy Wolverine, być może jeszcze nie każdy, mimo że to już parę filmów powstało i o samym Wolverine'ie i w tej serii grupowej, że tak powiem, o X-Menach on się pojawiał. Co to jest za postać? To jest jeden z X-Menów, czyli takiej bardzo popularnej, chyba najbardziej popularnej po Avengersach marki wydawnictwa Marvel komiksowego. No i X-Meni byli od lat 70. tak naprawdę taką odpowiedzią na ten ruch walki o prawa obywatelskie, o równouprawnienie czarnoskórych. Dwóch przywódców różnych grup, które gdzieś tam w ramach tego świata działali, czyli profesora X i Magneto, porównywano do Martina Luthera Kinga i Malcolma X, którzy mieli może wspólny cel, ale różne metody na dotarcie do tego. Now, Wolverine był gdzieś taką postacią, która na początku działała w tle, ale później stała się jedną z najbardziej lubianych przez fanów postaci, bo miała w sobie coś więcej pod tą powierzchnią kolorowego kostiumu i jakiejś tam supermocy, że gdzieś ta taka głębia w tym bohaterze była. No i przez kolejne te filmy, a najbardziej w tym chyba udało się to twórcom też wydobyć na ekranie. Ty też w innym miejscu zwracałeś uwagę na to, że tutaj właściwie gatunkowo też mamy bardzo ciekawą sytuację, bo tutaj są jakieś nawiązania i do filmów drogi, i do westernu, i do takich filmów właśnie bohatera na, może nie tyle nawet na rozdrożu, co bohatera, który znalazł się w granicznej sytuacji w swoim życiu. Tak, to prawda. Twórcom bardzo zależało na tym, żeby gdzieś odnieść się do tej westernowej tradycji. Tam na ekranie w pewnym momencie widzimy film Jeździec znikąd, taki klasyczny stary western, który zresztą jest tam cytowany też później, ale jest tam też masa nawiązań do filmu Bez przebaczenia Clint Eastwooda, zresztą uważanego za jeden z najwybitniejszych takich współczesnych już westernów, czy raczej antywesternów, bo gdzieś w tą stronę to idzie. No i tutaj widać bardzo podobny schemat, jeśli chodzi o rozwój tego bohatera w czasie historii, czyli na początku jest stary, zniedołężniały, już do końca nie jest tą legendą, za którą ktoś kiedyś go mógł uważać. No a na końcu będzie musiał znowu bezbrać w sobie gniew, czy jakieś inne emocje i ten jeden ostatni taki heroiczny, powiedzmy, akt wykonać. No i to jest historia, którą opowiadam wielokrotnie, ale w tym anturażu, przynajmniej dla mnie, ona zawsze działa. Mówimy oczywiście w kontekście Logana głównie o Hugh Jackmanie i głównie o Wolverine, ale to nie możemy zapominać, że tam jest jeszcze Sir Patrick Stewart jako profesor X oczywiście. No i jest niesamowita debiutantka w roli Laury. Są pewne znaki, które zwiastują i też Hugh Jackman mówi, że już nie będzie wracał do roli Wolverina i Patrick Stewart też podobno żegna się z rolą profesora X. To niektórzy mówią, że być może to właśnie na barkach tej 12-letniej młodej aktorki teraz spocznie kontynuowanie tego wątku. Może tak być. No, byłoby to na pewno ryzykowne posunięcie, no bo to ona w tym filmie debiutowała, wcześniej zagrała tylko w jakimś chyba niedużym serialu, no ale obydwoje rodzice są aktorami. Twórcy mówili, że bardzo długo szukali odpowiedniej aktorki do tej roli, która musiała być sprawna fizycznie, dobra aktorsko, z jakimiś korzeniami, co nie jest łatwe, jeśli mówimy o 11 czy 12-latce. Mówiące po hiszpańsku i mówiące po angielsku. Dokładnie tak. No i nagle taśmę przesłał ojciec tej dziewczyny, która gdzieś tam wspinała się podobno na regały w domu, skakała, robiła przewroty, a później idealnie wchodziła po prostu w te próbki scenariusza, które gdzieś tam na castingu zostały rozesłane. No i stwierdzili, że to musi być ona, że nikt inny. No i świetny debiut, naprawdę. No i myślę, że jeśli twórcy zdecydowaliby się na filmową kontynuację albo jakiś serial też w takim może bardziej kameralnej odsłonie, myślę, że mogłoby by to zadziałać. To jest bardzo możliwe, że się decydują na coś takiego, bo przecież to jest świat, który generuje wszelkiego rodzaju prequele, sequele, spin-offy i Laura jako bohaterka moim zdaniem jest tutaj idealna. Pod tym względem to mnie cieszy, że to jest dziewczyna i silna, młoda bohaterka. Dokładnie, dołączy tak. Do Millie Bobby Brown i Eleven tak ze Stranger jest, tak. Things, bo to jest mniej więcej ten, wydaje mi się, rodzaj charyzmy. To, że miała tak dobrych partnerów w tych scenach, powiedzmy, bardziej dramatycznych, tylko zadziałało na jej korzyść, bo no nie ustępuje im na krok i tak przypomnijmy Daphne Keen, ta młoda debiutantka, no myślę, że będzie o niej jeszcze głośno, przynajmniej mam taką nadzieję, bo to, co pokazała w tym filmie, było świetne. Ale co jeszcze, myślę, ten film może zrobić, jeżeli mówimy o kontynuacjach, to może skłonić autorów innych filmów do kontynuacji, na które wcześniej studia czy producenci nie chcieli się zgadzać. Wiem, że Arnold Schwarzenegger od dość dawna myśli o powrocie do roli Conana, jako już starego, zgorzkniałego, upadłego bohatera. No i myślę, że po takim filmie jak Logan, to już kolejka się ustawiła do niego po prostu, żeby do tej roli wrócił i spróbował zrobić coś podobnego, co Hugh Jackman tutaj. Radosław, też bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my jeszcze wracamy do Johnny'ego Cash'a. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same.